Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słońce zaszło dziś, proszę Państwa, o 17.47. Zatem dzień trwał 12 godzin i 5 minut. Program trzeci po 18. 19 dzień marca jest poniedziałek, popołudniowa audycja i serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Filip Jarek. Kanclerz Angela Merkel już w Polsce. Za chwilę rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim. W zachodniopomorskich Sulicach pod mężczyzną załamał się lód. Trwa akcja ratownicza. Rzecznik Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnia, jakie nagrody dostali pracownicy Trybunału. W Warszawie rozpoczyna się wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Szefowa niemieckiego rządu przyleciała do Polski tylko na kilka godzin. Pierwszy punkt programu to spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Przenosimy się przed kancelarię premiera. Jest tam Sylwia Białek. Powiedz, jaki jest program wizyty niemieckiej kanclerz i czego będą dotyczyć rozmowy? Wizyta kanclerz rozpoczyna się od ceremonii oficjalnego powitania z wojskowymi honorami. Za kilkanaście minut zaplanowano rozmowę w cztery oczy Angeli Merkel i Mateusza Morawieckiego. Po krótkiej rozmowie do szefów rządów dołączą delegacje Polski i Niemiec. Według programu za godzinę odbędzie się konferencja prasowa polskiego premiera i niemieckiej kanclerz. O 19.30 z Angelą Merkel spotka się prezydent Andrzej Duda. Później będą kontynuowane rozmowy premierów przy roboczym obiedzie. Według kancelarii premiera główne tematy rozmów to relacje dwustronne i kwestie unijne. Chodzi tutaj o kryzys migracyjny, przyszły unijny budżet, bezpieczeństwo energetyczne i współpracę wojskową. Politycy będą rozmawiać także o lipcowym szczycie NATO, sytuacji na Ukrainie i sankcjach wobec Rosji. Ma być poruszony także temat ataku na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Niewykluczone, że szefowie rządów będą rozmawiać o budowie gazociągu Nord Stream 2. Warszawa to druga po Paryżu europejska stolica, którą odwiedza Angela Merkel tuż po zaprzysiężeniu na czwartą kadencję. To była Sylwia Białek, dziękujemy. Trwa akcja służb w Sulicach w zachodniopomorskim. Na leśnym akwenie pod 50-letnim mężczyzną załamał się lód. Strażacy wydobyli go. Na brzeg trwa akcja reanimacyjna. Nie wiadomo, czy pod wodą są jeszcze inne osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy strażackie i ratownicy medyczni. Teraz w serwisie trójki o nagrodach dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Jak zapewnia rzecznik Trybunału Robert Lubański, to nie było 1 600 000 zł, jak podał Fakt. Na nagrody wydano 1 578 650 zł. Kwota ta jest kwotą brutto i obejmuje cały rok 2017, a także wszystkich 113 pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a nie tylko, jak wskazuje Fakt, urzędników Trybunału Konstytucyjnego. Na jednego pracownika Trybunału Konstytucyjnego kwota netto nagród za cały 2017 rok przeciętnie wyniosła około 9 000 zł w roku. Lubański wyjaśnił też, że wypłata nagród była związana z wypracowaną nadwyżką finansową. Osoby z zespołem Downa są w Polsce dyskryminowane. To główny wniosek z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Naukowcy dotarli do prawie 400 rodzin, które wychowują dzieci z trisomią 21 chromosomu. Rodziny odczuwają brak wsparcia ze strony otoczenia, lekarzy, władz samorządowych i państwowych oraz kościoła. Paweł Pawlica. Co trzeci rodzic skarżył się na przypadki dyskryminacji. Dzieci z zespołem Downa są dyskryminowane nie tylko przez rówieśników, ale też przez lekarzy czy nauczycieli, mówi jedna z autorek raportu, Monika Zazula z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Wśród lekarzy dyskryminuje 18%, jeśli chodzi o nauczycieli to jest 25%. Rodzice skarżyli się też na konieczność okresowego zgłaszania się z dziećmi na komisje lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niektórzy muszą się zgłaszać do ZUS-u co 2 lata. Lekarze, żeby usprawiedliwić tą konieczność zgłoszenia się, informują rodziców, że trzeba sprawdzić, czy dzieciom zespół Downa nie przeszedł, tak żartując. 37% ankietowanych zadeklarowało jednak, że nigdy nie doświadczyło sytuacji, gdy lekarz poświęcił im zbyt mało uwagi. 2/3 ankietowanych rodzin nie wiedziało, że urodzi im się dziecko z zespołem Downa, co według autorów raportu wskazuje na problemy z dostępem do badań prenatalnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec o tajemniczej serii wybuchów w stolicy amerykańskiego stanu Texas, Austin. W 4 eksplozjach, do których doszło tam od początku marca, zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Policja apeluje do mieszkańców, by nie zbliżali się do podejrzanych paczek lub innych przedmiotów. Marek Wałkuski. Pierwsza eksplozja miała miejsce 2 marca. 39-letni mężczyzna zginął, gdy podniósł paczkę pozostawioną na werandzie jego domu. 1,5 tygodnia później w podobnych okolicznościach został zabity 17-latek, a jego matka trafiła do szpitala. Niedługo potem wybuchła paczka pozostawiona na schodach domu 75-letniej kobiety, która została ciężko ranna. Ostatnia eksplozja miała miejsce wczoraj późnym wieczorem.

kończą twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Mówię, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. To nasza piosenka tego dnia, płyta Katarzyny Groniec dla pani Anny z Wilkowa i dla pana Pawła ze Skarżyska. 13 minut już po 18. Reportaż w Trójce. Licealiści z Warszawy nakręcili pełnometrażowy film fabularny o Ignacym Domejce. Pojechali do Chile, gdzie poznali potomków znanego polskiego geologa. Ale na tym nie koniec. W setną rocznicę odzyskania niepodległości planują podróż dookoła świata. Chcą w ten sposób uczcić nie tylko Domejkę, ale także Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który opłynął świat. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego, Śladami Domejki. Znajdujemy się w studiu naszej szkolnej telewizji, w studiu i biurze zarazem. Trzymamy sprzęt, mamy ścianę z green screenem, z lampami, softboxami, gdzie możemy nagrywać na przykład Domejko News, czyli taki program informacyjny, później podkładać wirtualne studio, wkładać tam środek naszego prezentera. Pracujemy nad dokumentami, mailami, stosem papierów, by pozałatwiać te wszystkie rzeczy. To jest ogrom organizacji, kiedy jakiś wyjazd przygotowujemy, musimy wypełnić wszystkie dokumenty związane właśnie z organizacją wyjazdu do kuratorium, zgłosić to, przygotować wszystkie zaświadczenia, dokumenty, kartę wycieczki. Także jest to bardzo dużo pracy takiej biurowej, co przygotowuje później do jakiejś pracy już zawodowej. Oprowadź mnie proszę po waszej redakcji. No ciężko tutaj oprowadzać, gdyż nasze pomieszczenie ma 3 na 4 metry, ale no cóż, tutaj mamy nasze segregatory z dokumentami, drukareczkę, tu jest Narnia z kolei, tak nazywamy naszą szafę na ubrania, bo czasem trzeba się ubrać w coś bardziej sensownego, jakieś marynareczka coś, więc mamy tutaj takie nasze zaplecze. No i co ciekawe, tutaj w naszym studiu jeszcze też mamy pamiątki z planu filmowego Skarbu Domejki. To jest ciekawa historia z tą tabliczką, która wisi. Litwojczyzno moja od przyjaciela dla przyjaciela. To jest tabliczka stylizowana na tabliczkę z XIX wieku, którą miałby otrzymać Ignacy Domejko. I kiedy nagrywaliśmy w Chile, to prawnuk Ignacy Domejki stwierdził, że dlaczego kradniemy coś z jego domu, bo przecież to jest oryginalna tabliczka z jego domu. Na tyle udało się odwzorować właśnie te rzeczy, które tam się znajdują, że Pablo Domenico prawnuk pomylił tą rzecz z oryginalnym wystrojem wnętrza. A to był po prostu element scenografii, który był nam niezbędny do scenariusza. Domejkowiczki i Domejkowicze. Wszystkich serdecznie witam. Premiera pierwszego pełnometrażowego filmu Ignasia. Włodzimierz Sacewicz, dyrektor 122 Liceum imienia Ignacego Domejki w Warszawie. Uczniowie u nas inaczej funkcjonują być może niż w innych szkołach. Część z nich znamy dłużej, bo to są nasi gimnazjaliści, którzy potem poszli do liceum i oni znają zasady funkcjonowania. To się przenosi potem z pokolenia na pokolenie. Wszystkie inicjatywy, jeżeli są sensowne, to my popieramy. I to jest jedna taka fajna inicjatywa, która powstała 5 lat temu. Też nie wiedzieliśmy, jaki ona charakter będzie miała. Na początku było to raczkowanie, a się okazało, że co roku coś tam młodzi ludzie dodawali i w perspektywie zrobili fajny film o Domejce, pełnometrażowy. A dyrekcja się przyglądała, popierała. Jakby nie popierała, to by nie było. Polski geolog, obrońca praw Indian i grande edukator Ignacy Domejko. Oraz pierwszy Polak, który dwukrotnie tracąc swój jacht opłynął świat. Władysław Wagner. Nazywam się Sylwia Skrzypczak, jestem aktorką. Patrzę na tych młodych ludzi, na to, co wszystko, co oni zrobili, co osiągnęli, ile godzin, ile nocy nieprzespanych, ile prac, ile razy ja dzwoniłam do Marcina. Oni cały czas byli w szkole, cały czas pracowali, przemierzyli tysiące kilometrów, pozałatwiali wszystkie sprawy. Z iloma przeciwnościami się oni spotykali, a co chwilę, a mamy problem, nie dostaliśmy tego podpisu, nie dostaliśmy zgody. To jest ogrom pracy, to jest film, to jest fabuła i na dwóch kontynentach robiona. Także podziwiam, szapoba, naprawdę czapki z głów dla tych młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość z nimi współpracować. No dobra, to tak, jeżeli chodzi o zadania na dzisiaj, to Julkę posprawdzaj proszę ubezpieczenia na wyprawę, którą planujemy, jakie są możliwości ubezpieczenia w Stanach, w Australii, jakie to są koszty w zależności od trasy. No a z Adamem byśmy zrobili nagranie z drona, które nam udostępniono po szkole różnych takich miejsc związanych z Domejką i później byśmy wyszli na dwór z tym dronem i tam ponagrywali jakieś ujęcia. Nasza kampania, jej głównym celem jest propagowanie postaci Ignacego Domejki i Władysława Wagnera zarówno w Polsce, jak i za granicą. Plany mamy rozległe. Na razie jest to kończenie i publikowanie materiałów związanych z projektami Skarbem Domejki i Obliczami Polski. Oblicze Polski to jest seria odcinków w języku hiszpańskim i angielskim przedstawiająca najciekawsze i najpiękniejsze jakieś zakątki Polski, ciekawostki o kulturze, o postaciach związanych z Polską. Czego szukacie? Co tutaj musicie teraz zrobić? Musimy znaleźć jak najlepsze ubezpieczenie, żeby przeżyć na naszej wyprawie, tak żeby wszystko było doskonale, żebyśmy byli pewni, że wszystko będzie dobrze. No właśnie, na tę wyprawę chcemy też wyruszyć z okazji stulecia niepodległości Polski. Taki jest też zamysł tej wyprawy. Chcemy opowiadać, robić spotkania na trasie, opowiadać o Polsce, pokazywać nasze dotychczasowe filmy Skarb Domejki i Śladami Wagnera, a także zrealizować dodatkowe nagrania do filmu Śladami Wagnera, żeby zrobić taką wersję reżyserską tego filmu. Teraz ma on 20 minut, na docelowo to będzie od pół godziny do około 40 minut, taki ociągiem takiego całego filmu. Także to są szerokie plany. To jest takie bardzo satysfakcjonujące, że rzeczywiście siedzimy tutaj, ale uczymy się też takich no, historycznych faktów, a niestety mało kto wie, kim był Ignacy Domejko. Teraz na przykład na lekcji, dokładnie wczoraj omawialiśmy powstanie listopadowe, w którym przecież Domejko wziął udział, po którym wyemigrował do Paryża. Został przez nauczycielkę wspomniany tylko jednym słowem i myślę, że mało kto wiedziałby, kim jest Ignacy Domejko, gdyby nie obejrzał naszego filmu. My staramy się w różny sposób propagować tą postać, poszerzać informacje o nim innych. Byli u nas prawnuczkowie Ignacego Domejki, przyjechali z trzech różnych stron świata, z Sydney, Waszyngtonu i Santiago de Chile. Paz, Miguel i Cecilia Domejko. byli u nas przez parę dni i właśnie podczas różnych rozmów dowiadywaliśmy się wiele informacji nowych o Ignacym Domejce. Paz Domejko napisała książkę o Ignacym Domejce, w związku z tym zgłębiała jeszcze ten temat dokładniej. Mówiła o wielu takich ciekawostkach, bardzo nieksiążkowych, których nie znaleźliśmy w różnych innych źródłach wiedzy, także w ten sposób dowiadujemy się wiele o naszym patronie. Informacja, którą przekazała mi Paz Domejko, która była dla mnie najciekawsza, to jest fakt, że w listach wymienianych między Adamem Mickiewiczem, czyli największym przyjacielem Ignacego Domejki, Adam Mickiewicz zaproponował Domejce, czy nie chciałby wziąć pod opiekę i wychowanie własnego syna. Nie stało się tak, nie doszło to do skutku, ale sama taka propozycja świadczy o tym, jak dobrym i wielkim człowiekiem był Ignacy Domejko, skoro ktoś chciał wysłać syna za ocean pod opiekę. Prawdę mówiąc, kiedy zaczynaliśmy nasze działania, to sami niewiele o nich wiedzieliśmy. Tak naprawdę to my zaczęliśmy od wielkich poszukiwań, sprawdzania różnych archiwów, czytania książek, wyszukiwania jakichś materiałów bardzo starych, zdjęć w muzeach na przykład, żeby poznać te osoby nie od strony książkowej, encyklopedycznej, ale od strony takiej bardzo osobistej, tego jacy byli na co dzień, czym się zajmowali, w jaki sposób mówili, jak się czuli, jak się odnosili do wielu wydarzeń. I myślę, że to jest istotą poznania tych ludzi, no bo nie jest najistotniejsze to dokładnie, w jakiej dacie, co zrobili, w jakim czasie, tylko to bardziej jacy byli, jak czuli, w jaki sposób działali, jak się kontaktowali z innymi ludźmi. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. No dobra, Adam, to ja bym spróbował, Adam, takie ujęcie zrobić tam z lewej strony i spróbować tak przelecieć tutaj nad wejściem, żeby tu za drzewa, żeby było widać tą nazwę, że liceum i Ignaś TV, żeby to tak ładnie wyszło, takie ujęcie. No, z lewej strony spróbuj. Czyli ty, Adam, oprócz książek bierzesz ze sobą do szkoły zawsze drona? Tak, i instrukcje w PDF-ie. Do czego wykorzystacie te ujęcia? Do Domejko News, do takiego nagrania, które podsumuje cały semestr w Domejce. Myślę, że niejedna telewizja w Polsce nie ma drona. A wy macie w liceum. No to jest tak, że różne rzeczy daje się po prostu załatwić, tak? Na zasadzie po przyjacielsku, za jakieś logo. Bardzo często nam ludzie po prostu pomagają i w ten sposób robimy takie szalone rzeczy. Nagrywaliśmy już w czołgu, na pokładzie różnych jachtów, statków, awionetkach i praktycznie na ogół za nic praktycznie nie płacimy, tak? Bo ludzie nam po prostu pomagają, realizujemy jakieś charytatywne cele, różne takie rzeczy, że to na tej zasadzie się odbyło. Weź się zawieź tam przy pani psycholog. Albo wejdź tam na drugie piętro, tam jest i pani od fizyki. No tam jest teraz sprawdzian, to możesz wejść tam. Dobra, czekaj. Dobra, temperaturę wejść. Tak, żebyś pomijającą z jakimiś... Oni się uczą organizacji. Nie można za nich wykonywać prostych, czy nawet tych takich średnio skomplikowanych rzeczy, bo oni się mają nauczyć. A kiedy się mają nauczyć? Idą na studia, mają to kontynuować, iść do pracy później i być organizatorami życia, produkcji i tak dalej. Jak się tego w szkole nie nauczą, to się potem już nie nauczą i mają kłopot. Nasi się uczą. Oni naprawdę fajne rzeczy wykonują, różne, proste czasami, a czasami bardzo skomplikowane. To jest ta rzecz, która jest nie do przecenienia w szkole i bym był szczęśliwy, żeby większość szkół też tak robiła, żeby młodzież miała szansę zafunkcjonować, coś zrobić, coś zorganizować. Im się czasami nie udaje oczywiście, bo to nie jest tak, że to się udaje, to idzie siermierzy i nie można się zniechęcać, bo następnym razem będzie lepiej. U nas jest to tradycja, czyli to idzie z pokolenia na pokolenie. To znaczy coś tam poprzednicy zrobili, to ci następni już widzieli, jak to się robi, pomagali, to potem oni to robią. Także to jest też taka już mała manufaktura wypracowana przez lata w tej szkole. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy do tej pory nam pomagali, dzięki którym mogliśmy zrealizować te rzeczy, które do tej pory udało się zrobić. Dzięki właśnie wsparciu ludzi dobrej woli, którzy gości nas u siebie w domach, albo na przykład księża w polskich parafiach i spaliśmy po prostu na zakrystii, na podłodze sobie w śpiworkach. No i w ten sposób na przykład nagrywaliśmy w Paryżu, także będziemy wdzięczni za każdą nawet jakąś najmniejszą pomoc przy organizacji tej wyprawy, no bo dla kogoś to jest udostępnienie nam podłogi po prostu, a dla nas to jest oszczędność rzędu nawet około

Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Telefon tygodnia w Play. Wspaniale zaprojektowana Nokia 3 z systemem Android i 5-calowym polaryzowanym ekranem HD w najlepszej cenie na rynku. Już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To już po 18.30. Skrót wiadomości przed nami. Filip Jarek. Mimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować mężczyzny, pod którym załamał się lód w Sulicach w Zachodniopomorskiem. Poszukiwania innych osób, które mogły przebywać z mężczyzną, zostały zakończone. Według nieoficjalnych informacji 50-latek wędkował na kwenie leśne. W kancelarii premiera trwa spotkanie Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel. Warszawa jest drugą europejską stolicą po Paryżu, w której niemiecka kanclerz składa wizytę po objęciu sterów rządu na czwartą kadencję. W czasie rozmów mają być poruszone takie kwestie jak przyszłość Unii po Brexicie, unijny budżet, bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwie jutro ambasadora Rosji w tym kraju. Powodem są zarzuty Rosjan, że trucizna, którą próbowano otruć podwójnego agenta Siergieja Skripala, mogła pochodzić ze Szwecji. To bezpodstawne oskarżenia, powiedziała szefowa szwedzkiej dyplomacji. Marcin Jastrzębski został odwołany z funkcji prezesa grupy Lotos, poinformowała Rada Nadzorcza. Jednocześnie powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca. Nie podano przyczyn tej zmiany. Trójka. Program trzeci. To już 29 minut do 19. Za chwilę Arkadiusz Ekiert i... Bardzo ważny projekt. I oczywiście mój gość dziś w studiu trójkowym, dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Umówiliśmy się na dzisiejsze spotkanie, dlatego że jutro rząd miał debatować nad bardzo, bardzo ważnym dokumentem, nad bardzo ważną reformą, reformą bezpieczeństwa danych. W przestrzeni publicznej istnieje taka nazwa jak RODO. Spróbujmy to rozszyfrować, panie doktorze. RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, rozporządzenie unijne, które rzeczywiście zmienia ten rynek ochrony prywatności w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Oczywiście już wiemy, że jutro rząd nie będzie się tym tematem zajmował, ale naszego spotkania żeśmy nie odwołali, bo sprawa jest ważna, sprawa jest pilna, dlatego że godzina W się zbliża. Nowe rozporządzenie, nowe przepisy odnośnie ochrony danych osobowych wejdą w życie już 25 maja, a będą one dotyczyły nas wszystkich, zarówno obywateli, tych zwykłych, mówiąc kolokwialnie, zjadaczy chleba, jak i przedsiębiorców, wszystkich. Panie doktorze, dużo na ten temat już mówiliśmy i tu również na antenie Trójki. Wokół tego rozporządzenia, wokół tych przepisów krąży wiele mitów i wiele faktów. Bardzo dużo. Może powiedzmy, rozwijmy parę mitów. Ja myślę, że te mity znajdują swoje źródło przede wszystkim w firmach komercyjnych, które rzeczywiście poszukują w RODO takiego ujścia jakby swoich interesów. Ja kiedyś w trakcie wywiadu powiedziałem, że bardzo zawiódł mnie rynek prawniczy i rzeczywiście jakby podtrzymuje to. Mitów jest ogrom. Mity dotyczą przede wszystkim kar i o tym trzeba powiedzieć. Znaczy kary rzeczywiście wiemy, są... Wiemy, że będą surowe. Maksymalny wymiar kary jest rzeczywiście wskazany w rozporządzeniu bardzo wysokim wymiarze z 20 milionów euro. Natomiast to jest maksymalny wymiar. Natomiast już mało się mówi o tym, że organ będzie uprawniony do wydawania upomnień czy ostrzeżeń, które już kar nie zawierają. Że może wydać decyzję niezawierającą kary. Że może wskazać karę bardzo małą, że jest ogrom czynników, które musi brać pod uwagę, oceniając rzeczywiście wymiar kary. Więc te kary są jakąś taką ostatecznością i to zastraszanie karami rzeczywiście nam się w Ministerstwie Cyfryzacji bardzo nie podoba i zdecydowanie mówimy mu nie, mówimy mu stop. Mitów jest dużo, dużo więcej. Dotyczą prawa na przykład do bycia zapomnianym, tak? To jest taki brand reformy unijnej, że każdemu będzie przysługiwało prawo do żądania usunięcia. Zniknięcia z internetu. Ale to jest przecież fizycznie niemożliwe. To prawo z dwóch względów rzeczywiście może okazać się regulacją nietrafioną. Po pierwsze, dlatego, bo z internetu zniknąć się nie da. I o tym musimy pamiętać. I każdy, kto dba o swoją prywatność, musi o tym pamiętać, że z internetu zniknąć się nie da. Serwery zlokalizowane są bardzo często w Azji, w Ameryce Południowej, gdzie już RODO mimo swojej ogromnej mocy zastosowania nie znajduje. I wreszcie będą przypadki, kiedy prawa do bycia zapomnianym, czyli że usunięcia danych możemy odmówić. Jeżeli na przykład przedsiębiorca ma interes prawny w tym, żeby te dane gromadzić, na przykład ochrona przed roszczeniami, które mogą się pojawić. Jeżeli sklep sprzedał nam książkę i my dzień po otrzymaniu książki zażądamy usunięcia danych, w jaki on sposób będziemy mógł na przykład rozpatrzyć naszą reklamację, nie wiedząc o tym, że na przykład książka została do nas rzeczywiście doręczona. Więc tych mitów jest rzeczywiście bardzo dużo, więc ja rzeczywiście rekomenduję przede wszystkim każdemu z przedsiębiorców, żeby sięgnął do źródła. A źródłem jest samo rozporządzenie unijne, czyli RODO, oraz nasza regulacja krajowa. I tutaj pan redaktor mówił, że rząd miał się przyjąć. Oczywiście mamy ogrom legislacji w ramach Rady Ministrów, więc projekt musi poczekać na swoją kolej w ramach posiedzeń, ale na pewno to niebawem nastąpi. Panie doktorze, to teraz o faktach w takim razie. Dwie grupy będą mocno zainteresowane tymi przepisami. To właśnie wspomnieni przeze mnie zwykli obywatele, no i przedsiębiorcy. Co zmieni się po wejściu w życie tych przepisów, jeśli chodzi o zwykłych obywateli? No dużo, to znaczy jeżeli obywatel jest świadom tego, że dostaje nowe uprawnienia, to może zacząć z nich korzystać i mogą rzeczywiście mieć bezpośredni wpływ na jego życie. Takim prawem typowym, znajdującym zastosowanie do wszystkich, jest prawo do przeniesienia danych, czyli do żądanie przekazania danych zamieszczonych w jednej instytucji, w jednym podmiocie, na przykład banku, ubezpieczycielu, pracodawcy do innego pracodawcy. Jeżeli na przykład zmieniamy miejsce zatrudnienia i nie mamy ochoty jakby podawać któryś raz z rzędu wypełniać tych papierków, oświadczeń, których w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę naprawdę jest bardzo dużo, możemy zażądać od wcześniejszego pracodawcy, żeby te dane przeniósł, przekazał, które dysponuje do następnego pracodawcy. To jest bardzo ważna rzecz. Pojawią się pewne obowiązki po stronie naruszeń. Jeżeli dojdzie do wycieku danych, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować nas o tym. Nie chcę tutaj uwymieniać nazwy firmy, ale parę dni temu doszło do ogromnego wycieku danych jednego z podmiotów, który poinformował dziesiątki tysięcy obywateli rzeczywiście o tym, że doszło do naruszenia poprzez SMS. Dokładnie taki obowiązek pojawi się 25 maja wobec wszystkich. Czyli każdy przedsiębiorca będzie musiał poinformować nas. Czyli takie komunikaty zaczniemy dostawać, musimy się do tego przyzwyczaić. Jak na takie komunikaty reagować? Mailem, SMS-em, telefonem. No więc jakby dużo. Rzeczywiście to jest reforma, która dotyka nas wszystkich. Tak jak nie wiem, czy Państwo pamiętają reformę z 97 roku, o niej też było dość głośno, bo wtedy w tej dacie zniknęły książki telefoniczne. Mhm. Te grube książki, tak. Których albo zniknęły nazwiska... Imię, nazwisko, adres. Dokładnie. Zniknęły też w tej dacie nazwiska na domofonach. Już tak. Dzisiaj nie mamy nazwisk, tylko mamy numerki. Ale w niektórych jeszcze... Jeżeli osoba, która mieszka pod danym numerem, sama zamieści swoje nazwisko, oczywiście ma takie prawo. Natomiast już spółdzielnie wspólnota, zarządca nieruchomości tego zrobić za nas nie może. I wtedy pamiętam też o tej reformie było bardzo głośno. Minęło 20 lat, technologie się zmieniają, rozwijają, więc trzeba było przyznać nowe uprawnienia. Panie doktorze, mówi się też o tym, że ta rewolucja i reforma bezpieczeństwa danych to największa zmiana w polskim prawie od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Jedna z większych, nie lubię takich, ja też twierdzę, największe coś jest, najgroźniejsze, na pewno jedna z większych, bo oprócz tego, że rzeczywiście rząd pracuje teraz nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych, to trzeba pracujemy jednocześnie rzeczywiście nad zmianą ogromnej ilości aktów prawnych. 150 już nawet trzeba. Więcej w tym momencie. Zakładam, że po uzgodnieniach międzyresortowych może być ich więcej. To są również zmiany daleko idące czasami, jak na przykład zmiana kodeksu pracy, gdzie razem z Ministerstwem Rodziny, projektujemy zmiany w zakresie nowych zasad korzystania z monitoringu w zakładach pracy. korzystania z GPS-ów w zakładach pracy, dostępu do poczty służbowej pracownika przez pracodawcę, korzystania z biometrii w miejscu zatrudnienia, takiej samej zasadzie prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, więc to jest naprawdę zmiana, którą warto się interesować, bo ona nas dotknie, na pewno. Panie doktorze, jeśli ja poproszę słuchaczy, bo no, do 25 maja jest jeszcze troszkę czasu, jeśli poprosimy słuchaczy, żeby na nasze ręce tutaj dziennikarzy Trójki i Polskiego Radia kierowali pytania odnośnie... To przyjdę i będę odpowiadał. To właśnie, czy pan tu teraz publicznie zadeklaruje, że pan publicznie deklaruję, że przyjdę i będę wyjaśniał te wszystkie opowiadał, zawiłości, tak. bo rozumiem, że czym bliżej maja, tym więcej tych pytań będzie tak. I będzie coraz goręcej w tym temacie. RODO się zbliża, proszę Państwa. Zbliża się również koniec naszego programu. Naszym gościem był dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Concentrating on tracking right, I heard a dark voice beside of me, and I look round in the state of fright. Reniusis. Pan Piotr, piszący, zastanawia się, zanotował, że o 18:02 w Szczecinie słońce nie chciało jeszcze zachodzić. Może to wynik tego, że średnia wzrostu, ile dobrze pamiętam, w Szczecinie jest zdecydowanie wyższa. Za kwadrans, godzina 19. Srebrne usta 2017. Bartosz Arłukowicz, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia, był jednym z laureatów naszego plebiscytu kilka lat temu. Bywał też częstym gościem sobotniego śniadania w Trójce. Reprezentował, uwaga, SLD. Innym bywalcem programu był Jarosław Gowin, uwaga, z Platformy Obywatelskiej. Panowie lubili się, cenili, wymieniali lekturami. A dziś... Panie premierze Gowin, poprzednim razem pan głosował, jak pan stwierdził, ze smutkiem. Dzisiaj, panie premierze Gowin, miliony ludzi w Polsce patrzą na pana decyzję. Pan może przejść do historii albo przepaść w historii. Mimo że relacje między obu panami nieco się zmieniły, to jednak utrzymują się na ziemskim poziomie. Bywają relacje bardziej skomplikowane. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. W naszym plebiscycie konkuruje 10 kandydatów, wśród nich właśnie Bartosz Arłukowicz. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Bardzo liczymy na Państwa udział w głosowaniu. Proszę koniecznie zajrzeć na stronę internetową programu trzeciego. Za 14 już 19. 3 po 3. Mariusz Ciślik, witam w towarzystwie Adama Małczyka z formacji Szatle, znanego artysty kabaretowego. Witam Państwa serdecznie z Krakowa, właściwie z Krakowa. U nas jest piękna zima tej wiosny. U nas też w Warszawie. I właściwie powinniśmy ten piękny weekend, piękny, podsumować, zacząć po podsumowaniu od Kamila Stocha, ale prawdę mówiąc, co tu mówić? Wszystko jest jasne. Wszystko jasne, wiadomo, że wygrał, no ale musimy pogratulować. Lśni się kryształowa kula. Już druga kryształowa kula. Ja zastanawiam się tylko, ile Kamil ma w domu tych wazonów wszystkich, tych pucharów. Przecież to nie ma gdzie tego trzymać. On to powinien oddać gdzieś, nie wiem, zezłomować to wszystko. To się może komuś przydać. Zawsze się może przydać na parówki, jak w bohaterowi Misia. Ale skoro z Kamilem wszystko jest jasne, to z drugim naszym wielkim gwiazdorem, wybitnym sportowcem, jest mnóstwo niejasności. Myślę o Robercie Lewandowskim. To prawda, no od jakiegoś czasu zalewają nas informacje dotyczące jakichś takich domniemanych transferów Roberta Lewandowskiego. To zazwyczaj są fake newsy, takie półprawdy, ćwierćprawdy, ale ostatnio taka informacja była bardzo mocna, że on ma się przenieść z Bayernu do Realu Madryt i coś się okazało, że nie, prawda? Tak, ja dzisiaj czytałem, że niemieckie gazety cytują SMS-a od prezesa Florentino Pereza do Rummenigge'ego, prezesa Bayernu, czyli klubu, gdzie Lewandowski gra, że to, co piszą gazety, nie jest prawdą. Nie jesteśmy zainteresowani waszym piłkarzem. Ja się nad jednym zastanawiam. Skąd oni znają treść prywatnych SMS-ów tych dwóch ludzi? Myślę, że ci ludzie podają do wiadomości tę treść SMS-ów. Tak samo jak niektórzy celebryci umawiają się specjalnie na ustawki czy na wywiady i później są tym zaskoczeni, że wywiad z nimi czy tam jakieś zdjęcie się pojawiło w gazecie. Ale może być też tak, że te SMS-y są zmyślane, bo tak jak mówiłem, żyjemy w czasach fake newsów. Już nie wiadomo, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Mnie najbardziej rozbawiła taka seria memów z Robertem Lewandowskim, gdzie pokazano go w różnych dziwnych sytuacjach. To kibice Bayernu robili. Na jednym był, jak skakał o tyczce, podobno nieźle. Na innych uciekał przed lwem, tańczył w parze z mężczyzną na lodzie, a nawet w balecie. Tak. Bardzo śmieszne. Ja widziałem te memy, rzeczywiście są bardzo śmieszne. I tam widziałem nawet, że Monika Pyrek, nasza tyczkarka, skomentowała, że naprawdę technika jest niezła. Musi tam popracować jeszcze nad paroma rzeczami, ale ma przyszłość. Także jak go nie sprzedadzą do Realu, no to prawdopodobnie będzie skakał i będzie takim naszym polskim Siergiejem Bubką. No oby. Życzymy mu sukcesu w każdej dziedzinie. Ja chciałbym na koniec powiedzieć tylko tyle, że to, że on ucieka przed lwem, to mnie nie dziwi. Tym lwem jest pewnie prezes Bayernu, bo przecież każdy ma swojego prezesa, którego powinien się bać. Ja nie mam swojego prezesa, ale chciałem prezesa pozdrowić. 3 po 3. Drugi temat dzisiaj, jeżeli pozwolisz, to ja zacznę. Sensacja, olbrzymia sensacja, nikt się tego nie spodziewał, wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Otóż Władimir Putin, proszę państwa, został po raz czwarty prezydentem Rosji, ku zaskoczeniu wszystkich, on sam się chyba tego nie spodziewał i co więcej miał ogromne poparcie przy olbrzymiej frekwencji. Szok. Czyli wygrał. Czyli wygrał. To naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Ja się nie spodziewałem zupełnie. Ja też nie. No przecież to jest niemożliwe, żeby on czwarty raz był prezydentem. Ale widocznie Rosjanie, naród demokratyczny i wszystko tam, z tego co wiem, było w porządku. Tak, to jest nieprawda, że tam nie ma demokracji. Tam jest super demokracja. Ja czytam teraz wyniki wyborów. 76,67 tyle dostał procent głosów, a frekwencja wynosiła 67,4. Te fałszerstwa, ja bym w to nie wierzył. Wszyscy wiedzą, że pan prezydent Putin jest szczerym demokratą. Cały świat o tym wie. Więc natomiast mi się inna rzecz podobała. To są wszystko rzeczy oczywiste, że tam w Rosji się dobrze dzieje, wszyscy wiedzą. Ale jest nowatorski sposób przyciągania wyborców do lokali wyborczych. Jaki? Mianowicie w niektórych miastach urządzano na przykład takie spotkania z gwiazdami i to jest banał. Ale w Chabarowsku można było kupić artykuły spożywcze przy tej okazji, uwaga, po promocyjnych cenach. Czyli co, przychodzisz do lokalu wyborczego, rozumiem, że wrzucasz głos do urny, a za urną jest sklepik, tak? I możesz tam sobie kupić szynkę, kurczaka, tak? O to chodzi? Promocji. O, super. No i dlaczego nie? Komu to przeszkadza, powiedz mi? Przyjemne z pożytecznym, zagłosujesz, prawda? To dobra, to pomyślmy, jak zachęcić Polaków do głosowania. Czym można by Polaków zachęcić? My mamy niską frekwencję. Ja uważam, że głosowania powinny się odbywać na przykład na wesołych miasteczkach, na terenie wesołego miasteczka, czyli przychodzisz, oddajesz głos, w zamian za to dostajesz żeton na przykład na samochodziki albo na karuzelę taką, pamiętasz, były takie karuzele, jak to się nazywało? Ojojoj. Karuzela na Bielanach co niedziela. No na przykład. Dostajesz żeton, idziesz sobie pójść na karuzelę, albo na przykład jakaś wata cukrowa mogła być wręczana. Ja uważam, że połączenie sklepu z lokalem wyborczym też by nie było złe. No, mamy zakaz handlu w niedzielę, więc to by się ładnie też harmonijnie łączyło. Przecież niektórzy płaczą, że nie mogą pójść na zakupy, więc ta tragedia by minęła. Swoją drogą tak sobie pomyślałem, że co my o tych wyborach właściwie rozmawiamy, jak i tak wynik tych wyborów był znany przed ich ogłoszeniem w zasadzie. Mówię o wyborach w Rosji. Tak, ja uważam, że ponieważ wynik wyboru był znany wcześniej, tym większe jest nasze zaskoczenie. 3 po 3. No i zakaz handlu w niedzielę, o którym już wspomnieliśmy, miał rodziny łączyć, a tymczasem je dzieli w Ełku. Dlaczego? W Ełku. Co ty mówisz? To takie miasto na Mazurach. Ja wiem, bo w Ełku jest festiwal kabaretowy Mulatka i tam bywałem. A, no właśnie. Okazało się, że żona posła PiS, pana Kossakowskiego, sprzedawała w sklepie monopolowym, mimo zakazu handlu, za którym jej mąż głosował, czyli no jednak dość poważna różnica światopoglądowa między żoną i mężem. Czyli to jest przykład właśnie, że ten zakaz handlu w niedzielę nie łączy rodziny, tylko je dzieli. Na to wyjdzie. Ojej, no to niedobrze. Ale poczekaj, bo być może to znowu jest jakaś nieprawdziwa informacja w prasie. Być może to są oszczerstwa, jakieś złe języki znowu coś mówią na żonę pana posła. Pani żona powiedziała, że ona tylko na chwilę, bo to miała awarię i tak znajomemu sprzedała flaszkę. No i trzeba jej wierzyć. Mariusz, przecież ona być może przypadkiem tam siedziała w tym sklepie cały dzień, może tak było. Akurat ktoś przechodził, potrzebujący, bo ja uważam, że w ogóle takie sklepy monopolowe powinny być inaczej traktowane. To nie powinno być tak, że one są traktowane jako normalne sklepy. To są, czasem takie sklepy ratują komuś życie. Wiem, o czym mówię, naprawdę. Czasem ci ludzie muszą kupić ten artykuł teraz i takie sklepy powinny być traktowane jak na przykład szpitalna izba przyjęć. No mnie to się raczej z Izbą Wytrzeźwień kojarzy. 3 po 3. Adam Małczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mariusz Cieślik, my słyszymy się jutro. Do usłyszenia za 7 minut, 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Proszę uśmiechnąć się do losu i miłego wieczoru. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa,